Kiroletik. Astelenero, Bidaso Eskualdeko kirolaren txokoa Antxe eta Irratian. Eguerdion, Euskal Irrati eta Antxe eta Irratiko entzuleok, ni Paola Askoz naiz, eta nire alboan Jean-Pierre Arokarena dut. Eguerdion, Jean-Pierre. Eguerdion, Paola, eixo. Gaurkoan Real Unionen inguruan arituko gara, izan ere bihar jokatuko dute Estadion Galen urteko lehendabiziko partidua Extremadura taldearen aurka. Bidasoaren inguruan ere mintzatuko gara, hauek astelenean hasiko baitira berriz ere entrenatzen. Eta bertze aldetik asteburu honetako itzorduak ere aipatuko ditugu, eskualdeko kirolariak berriz ere martxan jarri direlako Gabonen ostean. Eta azkenik, Irungo Mendizaleak elkarteko kidekin hitz egin dugu eta beraien proiektu berria azalpenak emango dizkigute. Hau guztia aipatu ondoren, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun saioa. Asteko Real Unionek aipatu dugun moduan bihar emango dio hasiera denboraldiaren bigarren zatiari. Gabonetako atxeden aldia eta gero bihar jokatuko dute urteko lehendabiziko partidua. Denboraldiko 18. jardunaldia izango da hau, irundarrek Extremadura taldea jaso beharko dute Estadion Galen bihar arratsaldeko 7. Azken momentura arte ez genekien ea neurketa jokatuko zen ala ez, izan ere Extremadurako taldea jokalaririk gabe geratu zen aurreko astean eta itxura zuen ez zutela modurik izanen Irunera ailegatzeko eta partidua jokatzeko, ez da, Jean-Pierre? Ba, nik uste nuen astelenean edo asteartean, ba, ez zirela bertan egongo. Bai, azkenean Rodrigo Moran kazetariarekin hitz egin genuen, Extremadurako el periódico bertakoa eta aipatu zikun baiet azkenean ba, mantentzeko ari hori eta jarraitzeko kompetizioan behar dut dela aurkeztu eta hain zuzen ere Irunen zertatu da hor aspaldiko kontu zarra dia diru aldede geu ez ga sartuko Extremaduraren kontuan, baina eta guztiz ere diru eta zorra hoie ba, epailien aurrean dituzte zehaztasun guztiak, baina eta guztiz ere 10-11 jokalari ba, alde egin dute, hori adostu zuten, urtarrilaren lehenan baimena hori izango zutela, alde egiteko ez balin bat ziren konpontzen arazoiek, eta ba, jokalari horiek ba, joan egin dira, ba, mesa zuzen ere Murtziara, beste jokalari batzuek Costa de Llagosterara, beste jokalari Cruz Leonesara, ba, jokalariak mugitu egin dira beste taldeetara. Eta orduan, alata guztiz ere, hemen bertan egongo dira, tu, iru ziran astezkenean, baina uste dut ja bi dilera, lehen taldeko jokalariak, bai. Gero beste 9 edo 10 jokalari, 8 gutxienez bigarren taldeetik, azkenean baimena profesionala izango dute, lizentzi profesionala izango dute, bai. Eta gero beste jokalariak ere bai, bigarren taldeetik, eta pentsatzen dut ere bai, gazte taldeetatik edo ba, osatu dutela deialdi hori, eta gaur entrenatu dute gaur goizen, eta bidean dira. Bai. Ze lenguan aipatzen nuen, ba, dirua aldetik nola egongo zean, ba, bueno, hor epaileak baimena ematen du, administradoreak hain zuzen ere ordaintzeko bai bidaiak edo bai hotelak eta alde horretatik ez dago arazorik. Baina arazoa izango da noski berregunean Manuel Mosqueraren zat entrenatzailean ez da lan erraza, berak azken ordu arte nahi du egon, bere duintasuna nahi du erakutsi, garaibatean jokalaria izan zen Extremadura Futbol Klub talde historikoa, noain Extremadura Unión Deportiva da, eta hor inguruan diren kontua beste kontua dira. Bai. Roy de la Opera historikoa inguruan sarturik, beste aferak ere bai, eta ja desegintzen garaibatean lehen mailan, egon zenean bigarren mailan, eta beti komplikatua, talde komplikatua izan da, alde horretatik. Eta beste aldean, beste aldetik aipatu behar da, zaleek, zoragarria direla, aldean Dralejoko zaleak, ikusi izan ditugu, garai batian ere, beste kontua dela. Bai. Eta dituztela, izan dituztela, lehen mailan, 20,000 biztanlerekin 8.000 abonatu. Mm-hmm. Oraintxe bertan ere 2.000-2.500 abonatu dituzte. Bai. Ba, hor badago, badago talde ba garrantzitsua, ba zaleak ere bai eta bueno, baino kudeatzaileak ba alde horretatik edute. Eta zorterik izan edo goi mail begiratu dutela gehiegi edo sakela bete dituzte. Eta kigu alde horretatik. Hala eta guztiz ere, aipatu erdu, norriagoka ez daga xamurra izango nire ustez. Zer da jende gaztea etorreko da. Bai. Jokatzea ba, lasaitasun osoan eta nahiko dutela aldarrikatu taldearen izena bai, eta gazteak bai, ere bere erabilera hobertzeko alde horretatik. Real Unionek kudeatu egin ditu joan den astean positibo batzuek bai, arazorik gabe bai. Oraintxe bertan Carlos Bravo izango da bai, deialditik kanpo. Hori da. Orduan alde horretatik ba, ondo kudeatu dute. Imanol Ezkurdia urtarri arte edo txalli arte eta geure artean egongo bai. Imanol Ezkurdia jokalari berria, errealekoa, bai, errealeak prestatua, eta alde horretatik gauza berririk ez. Eta gaurko izen egon gera. Bai, hori da. Aitor Zulaikarekin, bai, urte berri hon bat ba, desiratu gaitu den hori, lasaitasunean, baino ardurarekin ere. Bai. Ardurarekin nahi du jo eta zi nahi du urtea, eta, bueno, bertan aipatu ditu afera interesgarri. Berak bazekien Gasteizen, egon zen Alaves eta Errealeko neurketa ikusten, bai, eta berak bazekien ja Extremadura Irunera etorriko zela. Etorriko zela. Bai, bazekien. Bai. Orduan ba jokalariari ere hori luzatu zieten bai, eta bueno, hori bertan goizean bertan aipatu egin du Paula. Bai, hori da. Azkenean errandu egun bezala ba Galen neurketa jokatuko da asteburu honetan, hori da. Hori da, larun batean 7:00 eta errandu egun bezala gaur goizean Aitor Zulaikarekin mintzatu gara honen inguruan, entzun dizaiogun. Extremadura, bai, egia da, Extremadura ez datorrela ohiko baldintzetan, ezta? Ohiko baldintzetan ez dator. Jasoduan informazioaren arabera bentzat, ez dator ohiko baldintzetan. Zuk hitza erabili duzu abantaila, marka joan utz hasiko da partidua. Eta amaikaren kontra. Eta badakizuenik esaten duan moduan, partidua esaten dela futbola igandean bostetan, amaikaren kontra eta 0-0 marka gaiua. Orduan, zentzu horretan abantailik ez du izango. Egia da, beraiek ez datuzela ohiko baldintzetan, eta ohiko jendearekin, eta hori akusatu dezaketela. Baina hori sufritu arazi, behar arazi dienak, gu gara. Gure jokuarekin, gure lanarekin, gure intentsitatearekin, hori gure esku egongo da. Beraiek gehiago sufritzea izan dezaketen ez dakit ze terminologiatako ahultasun hori, ezta? Hori gure lana izango da hori erakustea. Zeren atzo zanion taldeari, jende gaztea, hori berdin ilusioa da. Ilusioa berdin korrika gehiago egitea da. Baina guk ere gure armada baditu eta gure lana izango da, gure beti jokoarekin, betiko intentsitatearekin eta beti jolasten dugun moduan jolastuta, beti jolasten dugun moduan, ez? Razeinen Ferrolekoa oraindik buruan daukat, beste bat eta jolastuta, beraien altuzuna erakutsi behar dugunak. Bestalde, gustatuko litzaidake beraiekin nolabait solidarizatzea. Eta nik uste dut hemen gainera Irunen eta Real Unionen baditugula arrazoi nahiko bizi izan dugunagatik azkenengo urteetan, belaiekin solidarizatzeko neurri batetan. Batez ere Extremadura futbol taldeko profesionalek diodanean Manuel entrenatzaia den gazi eta azken utilero arte Extremadura maite duen ororekin eta batez ere zaletuekin, ez da? Eta animoak bidali egora gogor hauetatik ere atera daitekeelako, Real Unionen ari gara demostratzen atera daitekeela, nahiz eta gu ez ginen haineko estremora iritsi, besarka bat hemendik zentzu horretan, eta inoiz ez dela berandu gauzak zuzentzeko, eta zuzendu ditzatela, eta aurrera eta dezela futbolaren hobe beharrez, eta Extremaduroko futbolaren hobe beharrez. Ba, hor zen, informazioa reuniri buruz, Paula, eta jakin genuen atzo, bertan nintzen, Manu Sagarzazu mutur berria. Manu Sagarzazu presidente berdea izan zen 1900 laurogeita emeretzitik 2003 arte, bai José Antonio Zabalarekin eta Ricardo Garciarekin, eta bere lehena oso txukun bete egin zuen, bultzatu zuen Real Union berri bat, bazkide mailan eragina izan zuen, oso handia izan zuen, hain zuzen ere, eta bueno, utzi gaitu aski gazte, 75 urtekin, eta bueno, ba, geure doluminak senide guztiari aipatu dezagun, bereziki Emiliori, Emilio Sagarzazurekin harremana estua zuelako, etxeontarek kin ere bai, eta orduan bihar lurperatzea izango da Irunen bertan, eta elizkizunak bihar arratsaldeko 7etan Junkalen. Biharko partiduaren aurretik ere minutu bateko isilunea eginen dute, eta hori, gogoratu, bihar jokatuko duela Real Unionek 7etan etxean Extremadura taldearen kontra, eta hori, Manurengatik le minutu bateko isilunea izanen dela partiduaren aurretik. Bidasoarekin jarraituz, astelenean hasiko dira hauek entrenatzen, oraindik Gabonetako atxeden aldean daude, eta berriz ere urtarrilak 10ean, astelenean hasiko dira lanean, otsaileko neurketak prestatzen. Bitartean, Kaldi Odriozola jokalaria selekzioarekin entrenatzen aritu da egun hauetan, Europako txapelketak prestatzen. Berekin hitz egiteko aukera izan dugu, eta honako hau kontatu digu entrenamenduen inguruan. Ba, oso gustoa, Espainiako selekzioan, esperientzi hon bat, niretzat ez, eta bueno, ba, guain Kuenkan gaude, bitik behatzira, Europa Jumainaren ba, azkenengo kontzentrazioa, torneo badakau, zeitik sortzira, eta bueno, behar lan hon bat iten deun, da taukera askaten Europa juteko, niretzat oso garantzio izango zen, eta behar posiblean. Bueno, hor aipatu behar da, Kaudi Urrezuela jokatu egin zuela atzo. Bai. Defentsa lanetan, 5-1 tresna erabiltzen dute, eta taktikokin, esan. Eta hor, bera aditua da. Bai. Aditua da, eta oso trebea da. Atzo ere, 4 gol sartu zituzten, berak sartu zituen, eta 26 sartu zituzten Espainolak, ez zuzen, bai. Irabazi egin zuten, 26-22 Iraneko selekzioa. Eta, bueno, Jordi Rivera aski pozik zegoen, bai Kaldirekin eta bai taldearen lanarekin. Aipatu behar da, 13-30 jokatuko dutela Europako txapelketa Eslovakian. Hori da. Azteko multzo aski komplikatu bat dute. Beste jokalariak ere naziarteko inguruan ari dira, Rodrigo, Salinas, Da Silva... Bai. Eta, bueno, bere lana bai. Betetzen, eta gero beste gauza bat aipatu behar dugu, bi Gipuzkoar ditugula, Irundarra Iñaki Pezina, ari dira ere bai. Lanetan, eta Imanol Garciandia, Elgoibartarra Pezina datorren urtean Txamberina arituko da, Garciandia Zergen, eta Kaldi Nantesen, bai. Hori da kontua, eta Bidasoari buruz, aipatu dezagun, ba, egia da, astelenan lanean hasiko direla berriz, bai. Eta hilabete komplikatua eta korapitxatxua bai. Izango da, prestatzeko otxalla hori da, bai. Bai, eromena izango bai. Dela. Bai, bai. Kopa kanporaketa, berriz Iruñan hasiko da liga, bai. Eta hortik aurrera tatan preso firuren, ba, Europako ba, barruna jokoan, bai. Ueskaren aurka, Barcelona, Valladolid, berriz ere Berlinera, bueno, eromena izango bai, da. Bai, lan handia izan endutu otxallean, bai. Bai, bai, eta, bueno, ikusiko dugu. Nola prestatzen duten bai. Urtarrilean ba, hilabete hori. Hori da. eskualdeko bertze taldeen itzorduak aipatuko ditugu orain, eskualdeko futbol taldeekin hasiko gara. Emakumeen Orezko Erregional mailan Mariño Oiartzunen aurka arituko da etxean igandean arratsaldeko 3:30. Bediagazte berriz 11ak bat taldea jasoko du Mastegin larumatean arratsaldeko 4:00 gutxietan. Hirugarren mailan berriz Bediagaztek Mastegin jokatuko du baita ere urteko lehendabiziko partidua. Oraingo honetan Durango taldearen aurka neurtu beharko dira, Lesakarrek etxean bigarren aldiz irabazteko aukera izango dute asteburu honetan denboraldiaren zati hau urtea bukatu zuten moduan asteko. Partidua igandean izango da arratsaldeko 4:30. Gizonezko Ohorezko Erregional mailan Real Union B taldea Mutrikura joan beharko da asteburuan bertako taldearen aurka neurtzeko. Partidu hau ere igandean izango da arratsaldeko 4:30. Gorengo mailan Dunboa Eguzki eta Hondarribia elkarren aurka arituko dira San Jose Obrero zelaian larumatean arratsaldeko 5:30. Gure txokoa berriz etxean jokatuko du urtengo lehendabiziko partidua Universidad de Deusto taldearen kontra larumatean arratsaldeko 6:00. Eta azkenik erregional mailan Marinok eta San Marzialek igoera fasea jokatuko dute denboraldiaren zati honetan. Marinok fase honetako lehendabiziko neurketa Amara Berri taldearen aurka jokatuko du Martutenen igandean 6:30 eta San Marzialek berriz Lazkaora bidaiatu beharko du bertako taldearen aurka aritzeko larumatean arratsaldeko 4:00. Betigaztek eta Dunboa Eguzkik berriz kopako txapelketa jokatuko dute orain, Betigaztek beti onaren aurka jokatuko du lehendabiziko neurketa larun batean arratsaldeko 4:00 eta Dunboa Eguzkik berriz atxeden aldiarekin hasiko urtea. Eskualoi taldeetako itzorduak ere aipatuko ditugu hemen Pre-Region Departamental Mailako Hendaiako Estadioko emakumeak larun batean izango dute urteko lehendabiziko neurketa Bugo taldearen aurka. Partidua arratsaldeko 7:30 izango da. Futbola eta eskubaloi alde batera utzita, bertze kirol batzutako itzorduak ere kontuan hartuko ditugu. Errugbian, Federal Bigarren Mailako Hendaiako Estadioak igandean izango du neurketa San Paul Edax taldearen aurka arratsaldeko 3:00. Talde hau Hendaiarrak baino postu bat gorago dago sailkapenean, baina puntu bakar batera soilik. Beraz, Hendaiako Estadioak aukera izango du puntuak lortu eta postuetan gora egiteko. Euskadiko Senior Ligako Zaisa Txingudik larun bat honetan hasi behar zuen denboraldeko bigarren zatia Domiberia Rioja taldearen aurka jokatu beharreko partiduarekin. Hala ere atzo irundarrek jakitera eman zutenez bi taldeetan COVID kasuak direla eta neurketa bertan bera gelditu da eta beraz ez da jokatuko. Horrela urrengo neurketa urtarrilaren 22an izango dute Atletico San Sebastian taldearen aurka. Azkenik, Maitenisean ere emakumezkoen eta gizonezkoen superdivisioan Lekaeneako bi taldeak martxan jarriko dira Gabonetako atxedenaldia eta gero. Alde batetik emakumezkoen taldeak igandean jokatuko du partidua goizeko 10:00 Universidad de Burgos taldearen aurka. Bertzealdetik gizonezkoen taldeak Hortitek Alzira taldearen kontra izango du neurketa larun batean arratsaldeko 5:00. Bortziri itzulia izeneko proiektu berri bati ekingo dio larun bat honetan urtarrilak 8 eta horren inguruko xehetasun gehiago jakiteko gaur hemen gurekin ditugu Mamen eta Javier Irungo Mendizaleen taldeko bi kide. Kaixo Mamen. Kaixo egunon eta urte berrian. Berdin, eskerrik asko. Kaixo Javier. Kaixo egunon. Ba, errandu bezala proiektu berri bati hasiera emango diozue asteburu honetan, Bortziri itzulia du izena ekimen berri honek, eta 2022ko prest dituzuen irteeren artean kokatuko dira ibilaldi hauek ere. Kontatu pixka bat nola hasi zineten itzulia hau prestatzen, Javier? Bueno, bostau, kasualidades, Irundarrak izaki, pues, bortziri eta bidazoko errekan, pues, oso zauna daukagu, zeren asko ibiltzen gara inguru egiten. Eta hori, norein dela urte pare bat gutxi gora bera, beratar batzuk, elkarte batzuk zain zuten, baino laizterka, bortziriko itzulia. Eta orduan, pues, hola, hitz egiten gure kuadriak hor gehiena ibili garen, gara jontan pandemiak inta asko ibili gara ingurun. Eta, bueno, esan genuen, eta zer gaitik oinez ez dugu prestatzen zerbait. Eta hortan hasi ginen, eta, bueno, azkenien, pues, lortu dugu hori, markatu eza bide guztiak, eta, bueno, egin ditugu sortzi etapa. Eta sortzi etapa horietan, bukaerak ere ematen diogu, ez bakarra, este mugarriz jun, baizik herritik pasatu eta herrian bukaerak eta zira eman. Osea, pixkat ez autu, zer dien bukak, eta gero beste aldetik herriak pixkat pues, pasatzeko eta oteko. Hori da. Irun eta Hondarribiak duen lotura bortziretako herriekin, ba hori indartu, nolabait indartu nahi izan duzu ekimen berri honekin, ez da? Bai, osea, pixkat aber erortzen dugun pues bortziriko jende edo bueno bidazo aldeko pues horrekin pizka lotura gehiago eduki eta bueno saiatu beintzat. Eta karte honek lanean eramaten ditu urte asko eta horrelako ekimenet parte hartzen edo antolatzen nola ikusten duzu aurtengo irteera hauek, mamen? Bueno, nik uste dut nahiko erakargarria dire eta gure intentzioa da gazteak ez dakit, baina gure 60 urteko, 50 urteko jendea, ba, animatzea eta ezagutzea gure ingurumenak. Zeren guk uste dugu, ezagutzen dugu ditugu denak, baina beti dago, daude kantxo batzuk hemen eroan, eta honekin pues, nahi dute hori dena ezagutzea. Hori da. Hemen hain hurbil egonda, ez, ba, erran dugun bezala harremanak sortzea, eta zuk aipatu duzun bezala ba, bertze herrietako edo hemen hurbileko bertze xoko batzuk ezagutzea, ezagutzen ez ditugunak, eta baita ba, gironean, ez, taldean egitea beti ere desberdina da, bakarrik egitea baino. Bai, ez da bakarrik ibiltzea, hori ez da bakarrik importantean da, jende berria ezagutzea, eta adizkitasuna lortzea, Hori da beintzan nere helburua beti izan du da, Lagunak egin, ondo pasa eta araberean pues ezagutu toki berriak. Jende asko elkartzen zarete normalean? Bueno, 50, 40, 50 segun ze erakargarria dan irtera hori, Orain zaiatzen ari gara bi talde egin, zeren, claro, denak ez gara berdinak. Orduan, bi aukera eman, bai bukatu beti toki berian, Baina bi aukera ezateko, motxelak ibiltzen direnak, azkarroak ibiltzen direnak, ia jendea animatzen da. Ohitura dutenek eta ez dutenek ere parte hartzeko bertan, ez da? Claro, claro, hori da gure helburua. Gure helburua hori da. Denak parte hartzea eta maitatu mendia eta maitatu giroa hori, bai. Eta emakume izan da, nola ikusten duzu emakumeen parte hartzea? Taldean badira emakumeak, pentsatzen dut, nola ikusten duzu hori? Bueno, emakume joaten dire, bai, joaten dire. Eta, a ber, nik uste dut, eta asko gertatzen da, bikote batean, edo gizon da mendizalea, edo Andrea da mendizalea. Orduan, zaila da hori egitea baitare. Baina, bueno, pixkana, nik uste dut emakumeak sartzen ari dira, bai. Eta beti, segun, ze antolatzen dugu. Bildur pixko bat gehiago dute, ia gogorra den, galdera gehiago egiten dute, ia gogorra den, ia ze matordu, ia ze desnibela, ia eta bar, bai. Hori animatzeko, erran duzun bezala leno ez, pixkat denei egokituko zaiela ibilbidea edo saiatzen zaretela egokitzen, eta horren ingurun ere, bueno, ba, animatu ez, denentzat ere lekua izanen dela. Horixe da gure helburua printzipala, animatzea. Berriz ere bueltatze, bortziriko itzuli honen inguruan mintzatzeko, asteburu honetan hasiko zarete 8 etapatan banatu duzue urte guztitako irteera hauek eta asteburu honetan hasiko zarete lehen dabiziko ibilbidearekin. Ibilbidea endartlatxan hasiko da eta beran amaituko da, ezta? 13,6 izanen da guztira. Nola izanen da pixkat ibilbidea kontatu Javier? Bueno, pues así te mango digo en darrazon bertan. Orduan bakigu hor bakizue muga ta hola iparraldekin, konkretuko biriatu eta bera. Eta hortik hasiko gea da mugarriz joanen gea Ibardin eraino. Aldapal ziren gogor xamarradek, baina bueno, lasaitasun esartu eskeoz pentsatzen dugu in daitekeela. Eta gero Ibardinen utziko dugu pixkat muga direna, eta sartuko da pixkat bilatzen ja barruko pixkaldera beran akitzeko etapa. Orduan, etapa hori pos, gelditzen da 13 kilometro eta piko, eta bueno, nahiko etapa alde batetik lasaia da. Bueno, pixkat desnibela ez da oso fuertea, bueno, 1000 metro azpitik, eta orduan, etapa hori bukatuko da hor, lehen da bizikoa. Hori izango da ian sortzian, bueno, urrengo larun batean. Eta gero ja bigarren etapa izango zen Ibardintin berriro, hasi. Eta orduan hartuko guneke berriro, mugarriz, iparralden sartuko gine pixka bat. Gero igoko gineke larun aldera, oza larun txiki, larun. Eta gero jetzi Lizuñagara. Bada bi aukera kasu honetan. Zeren bueno, azkenin desnibela oso nahiko gorradek eta ematen du aukera bat hemen Lizuñagan 12 kilometro gutxi gora beratetzen dena. Eta bueno, ondo biltzen direnak emango dugu ziko dugu aurrera joeten eta berriro beran bukatzeko etapa. Hori izango zen bigarren etapa eta hori izango zen urtarrian 29. Osea, que hilabete honetan izango genuzke ba bi etapa hoiek. Gero hirugarrena hasiko ginake Lizuñagan. Eta Lizuñaga egingo genuke Esterizaieta aldera ja Txalarreko lurran Zazaroko mugakin pasatuz eta gero iparraldekin egiten duten mugarri guztiek pasatu eta gero ja eingegun pizkat ja bastanen ukitzen. Baina sartuko guinak berri Urtzumiatza eta Urtzumiatzatik Txalarrera txarren bukatzeko. Hori izango zen hirugarren etapa eta hori izango zen otzaian 12. Ja laugarrena izango zen ja Urtzumiatzatik Txalarretin hasi beharren pizkat ezkaro da 6 kilometro pizkat gorago Zurarmurtiko errepidean eta handikan Urtzumiatzatik atera gero ingo nuke Eskolino, eta handik eskolitik jetxi pixkat mugaz zumbilakin, eta berri zaunen, edo bentaz de jantzi askotan ditzen diogu, eta han akitu etapa. Izango zen etapa, igual, luze xamarra, 24 kilometro, eta hori izango zen otzaian 26. Ja gero, busgarren etapan hasiko pasatu gineke ja, Bidasoa bezaldera ja. Orduan, berri zen hasita, egingo unun, osea, erreka gora, tren txikito tik, bueno, bia berde guain dintzen duten bezala. Eta handikan, igantziko bidia bidatzen, muga zerratu handikan, eta gero lezakan akitu etapa. Osea, izango zen, kasu honetan, igantzin bakra pasatu. Beste herri guzitan saiatzen gira bukara egiten, baina, bueno, hausu hartu da modu honetan, eta zintzen beste modu batera egitera. Hori izango zen martxoan 19. Eta gero zeigarren etapa eta zazpigarren etapan hasiko gineke Arantzatik. Zeren hasieran Arantzatik, Arritxuloraino. Etapa oso luzea eta oso desnibela oso ondila izango zen. Eta hori indugu bizatitan. Lehendabiziko etapa Arantzatik izango da. Mendiederri gota, ekaitza, eta gero pues Arantzan bultatu berriro. Hori izango zen etapa hori pues apirilan bian. Gero zazpigarrena eta zortzigarrena ja luzatzen die pixka bat denboraz. Zeren bueno, claro, elkarteko programazioan kukatu garri pues zenbait irterak taula. Orduan zazpigarren izango zen ja Uztailan bian eta izango zen Arantzatik Izureigo Biandits eta gero Aritzulin bukatu. Hori posibilitateak dituko zen ustean bian esan duen bezala. Eta ja 8. eta azkeneko izango zen Aritzulegitik Endarlazara jun, osea, eta bueno, bukera Endarlazan bukatu beharren asmo daukagu alkaiak bukatzea. Eta horrekin bueno, etapa nahiko motza, pixkat motzago, eta bueno, horrekin pues amaiera eman pixkat historia honeri. Eta bueno, denetara posateko die 150 kilometro gutxi gora bera. Eta ez mauridek. Denbora haber nola portatzen den, aziran haber larun bate honetan, haber, espero dugu bintzate, haber goizian libratzen duen pixkat prebizioak, eta bueno, zeiatuko gara haber. Ederki, eta, bueno, zuek bazter guzti hauek pentsatzen dut ongi ezagutzen dituzuela aurretik, baina norbaiten laguntza izan duzue hau prestatzeko? Bueno, azkenean, bueno, kuadrian egin dugu, zer gutxi gora berez dutzen dugu. Hombre, gero gaur egun baduzu zalantzaren bat balin baduzu, pues daukazu Google jearten eta han, die ordua pasatzea. Hori argi eta garbi eta ezautzen dut hori zerren olako historio kontatzea. Eta azken finean, ba, bueno, ba, beratzen duzu igual, nospet, pues beste igual trakaren bat, diferentzi txiki bat, baina bueno, baina batez ere lan egin dugu, pasatzen ez dakiz emat aldiz, hemen ikan bilatzen dugu, naber bilatzen dugu bidezkaren bat, hori beti zaiatzen gabintzat gutxinez bidazka bat izatea. Osea, mendi zeharka eta zazitarrian zaiatzen gea ez ibiltzea. Eta bueno, ni uste dut lortu dugula nahiko majo, pues, mugarriz, zea bortziri den lurralde uste ematea. Ederki, eta mamen, neurri berezirik hartu izan dituzue ba, pandemia dela eta edo horrelako bueno, ekimen bat antolatzeko pentsatze dut, bueno, ba, zer ikusia izanen dula orain pandemiak, neurri berezirik hartu duzu edo? Ezke pandemian garaian ez geratera. Ireki zigun atea, moztu genuen dena. Ireki ziguten atea egin genuen bi irtera, normala baino, 90 lagunekin zen, helburu genuen 14 orduko aralarreko 14 ordu bat falta zitzaidan, hori bukatu genuen. Eta gero afuga deskaba baitare bat gelditzen zitzaigun eta orduan ireki ziguten ateak, horiek bien bukatu genuen. Eta orain ez dago mugarik, ez orduan ba nahiko genuke autobusa betetzea, beri neurri daukagun neurriakien, eta hori dena, hori da. Ederki. Zein izango da irteera bakoitzaren egitaragua, mendira joateaz aparte ere ez dakit elkartzen zareten bazkariren bat egiteko, edo hori eta gero zerbait planen bat duzuen egiteko? Bueno, ematen dugu denbora bat, osea, zeren kasu honetan ez dakizu askotan, ze ordutan bukatzen duzun etapa, eta bueno, antolatzeko hasieran, bueno, ematen dugu, pues, ordu tardi bukatu ondoren, pues, bakoitza inguruko tabernetan, pues, han, bintzat bazkatzeko, zerbait pikatzeko. Almoa dugu, bueno, azkeneko etapan, igual, bintzat, pues, hori ospakizun bezala, zaiatuko gea, eta, bueno, pues, haber, egiten dugun denok elgar bazkari bat. Baina ja etapa hortan ja nahiko motza da eta ematen digu denbora pues bazkaria prestatzeko. Ederki, eta parte hartzea denentzat irekia dago edo zeinek parte hartzen dute irteera hauetan? Dena nahi zuten guztia, bai bazkideak, bai beste klubak jendea, denak ez dago oztopori jartzen. Ez adinarik eta ez bueno, badakizu gazteak, nik esaten dut gazteak, ba 30 arte, Gero bestia baita ere gaztia dit, baspadare. Baina horiek egiten dute bere kaguz dena. Ordan bada hor, tarte bat, lehen esan duguna, etzaiela, ez dakit ez da, ez dira ausartzen, edo ez dakit zer gertatzen da. Baina hor badago utxune bat. Eta, klaro, agertze gure taldea da, ze kopura. 75 urtetik gora, 70, badire batzuk media hori jaisten dute, agertzen bada bat, ba, 40 urtetik 35 dena kontean, bueno, la media baja, ez dakiz esaten dugu. Baina bai, bai, irekia dago denantzako, irekia dago bai. Eta nola ematen alda izena, gogoratu pixka jendeak parte hartzeko edo nahi baldin badu, zuei deitu eta izena eman? Bueno, hor elkartea irekia dago astelenetan eta asteazkenetan 6etatik 8 bitarte. Eta bueno, bere zenbaki mobilako edo telefono zenbakia eta gero web horri bat daukagu. irungomendizale@, bueno, orduan sartzen zera hor eta hor izaten dizute zer egin nahi baduzu izena eman online, horrela internetez, edo zuzen joan elkartera, ez aukera bada. Ba, ez zindala esan, eta ba, ez nekien nola egin, eta ez dakitzea badakitzea, no, no, oso argia dago, nahi duten aparte hartzea, oso argi dago dena, eta oso ondo jarria. Hombre, hor jendea zera, aurretik apuntatu behar da. Zeren jakiteko ze kopuru jende dagoen autobusa betetzeko orduan, eta hor dut komeni da, elkartera ditu, edo bestela, pues, maimene esan duen zela, pues, sartu web horrian eta handikan bertan, zera, pues, prozesu guztia egin eta eskara egiteko. Bukatu baino lehen, ez dako agu iztera hau bakarrik. Hau da, bat, bueno, bat ez, 8. Proiektu bat, proiektu poli bat, baina gero daukagu egutegi bait, eta horban hilero dugu bi edo hiru edo lau urtera. Eta baditugu baitare irterak oso erakargarria. Pues, adibidez, Aste Santuan badaukagu irtera bat, uste du da? Soria da. Gero badaukagu beste bat udan. Udan, oraindik ez dakigu nora joan, baina horiek izaten dire nahiko urrutik, ba, joan den urtean egon duginen Albanian adibidez. Eta gero urrian, joan den urtean hasi ginen egiten La Costa Catalana, Katalunia. Orduan, datorren urrian, baitare, helburua da, aste bat, horrara joan eta jarraituz. Badire, gauzak oso politak eta oso interesanteak. Ederki, ba, orduan animatuko dugu jendea ez bakarrik urtziriko itzuli hau egitera, baizik eta zuekin parte hartzera bertze ekimenetan. Ba, eskerrik asko Mamen eta Javier gurekin egoteagatik gaur. Ba, zuri ere, mila esker. Bueno, zuei mila esker ze informazio emategatik. Alde, hurrengo arte. Eskerrik asko. Ba, errandogun bezala, animatuko dugu jendea, Irungo Mendizaleak talde honekin parte hartzera Bortziriko itzulia ekimena antolatu bai dute urte honetan zehar, 8 etapetan Bortziriko herri guztiak zeharkatuko dituzten, ibilaldiak prestatu dituzte, lehendabiziko irtera errandogun bezala asteburu honetan izango da, larun batean hain zuzen ere, Endarlatxatik hasi eta Ibardinetik pasatuta berara ailegatuko dira oraingoan. Gogoratu, informazio gehiago eskuratzeko edo parte hartzeko taldearen webgunean egin dezakezuela, irubikoitzirukomendizaleak.com edota 943-63-44 telefonora deituta. Gure partetik, ba, Javierrek eta Mamenek esan duten moduan, jendea animatzea geratzen zaigu, Gironean kirola egin, eta Bortzirietako zein bertze lekuetako bazterrak ezagutzeko aukera ona baita. Bidasoa itzule... Egin behar duzu bidasoa itzule hori? Ez dakit, pentsatuko dut. Oraindik entrenamendu faltan ikuste. Ez dut uste. Bueno. Bigarren etapa gutxinez bai, ez da? Hori da. Urtarrilean da baita ere. Baita ere. Orduan, ba, igual, bai. Orduko bai. Ja, entrenamendu baten bategina eta posible dut. Osondo. Ba, orain Euskal Talde Nagusien eta Kirolaren arloko berri nabarmenak ere azkar batean aztertuko ditugu. Lehen mailako neurketen inguruan Osasunak astelenean jokatu zuen Atletiken aurka partidua eta 1-3 galdu egin zuen. 10. minutuan aurretik jartzea lortu bazuen ere Kike Garciaren gol batekin Bilbotarrek segidan eman zioten buelta horri eta Oian Sanzetek sartutako 3 golekin garaipena lortu zuten Elsadarren. Partiduaren ondoren, Bittor Alkiza Osasunako bigarren entrenatzaileak hitz egin zuen eta honako hau esan zuen neurketaren inguruan. Hasiera nahiko ona egin degula, Atletik bere zelaien sartu indeu eta eta incluso bueno, ba, aukeraren bat eginaz gola lortu deu, eta bueno, hortik aurrean ikuste partida bide beretik jundela, baina bai lehenengo gola Atletiken transizio batean ez dugu hasieratik transizioa moztu, eta gero erresegik korrika indute aurrenaka, eta hori Atletikeko oso ondo egiten du, eta bigarrena bueno, ba ez dugu arian ginen, gure arian sartuta, eta ez dugu markak ondo finkatu, ze bueno, gehiago ginen Atletikekoek bainon. Bueno, biak atxoiek partidua beste alde batera eraman du, eta bigarren zatian naiz eta lehenengo bost minutuak edo onak izan, hortik aurrea baloia izan dugu, baina Atletikek hobeto itxi dugu, eta ez dugu utzi aukerarik lortzea. Defensiboki lehenengo mailan bueno, indartsuago egon behartzea, gutxiago utzi behar dezu arerioaren bueno, ba, arerioak daukan doaiak erakustea, eta gaur ez da horrela izan. Lanian ez dago besterik, ez lana egin, akatsak partiduari erreseteatu, akatsak ikusi, eta hortik aurrera lana, eta saiatu honi buelta ematen, bueno, dauzkagun jokalari guztiekin, bide berean. Bueno, beti gauza asko daude, ez egia da partidoren bat aurrera ateratzea edo ez, bueno, gauz puntual bategatik izan daitekela, baino 10 partidu jarraian direnean ba gauz gehiago egon bar dira, eta horretan ari gea. Atzo berriz errege kopako kanporaketa jokatu zuten Nafarrek Gironaren aurka, eta 1-0 galdu egin zuten. Partidu hasi eta 6. minutuan Gironak gola sartu zuen, eta Nafarrek ezin izan zioten horri aurre egin 84. minutuetan. Honekin beraz Osasuna txapelketatik kanpo geratu da. Alkizak berak egin zuen partiduaren balorazioa ondorengo prentxaurrekoan. Entzun diezaiogun. Partido kaskarra, batez ere lehenengo zatian ez gara bate eroso egon. Saiatu gea presioa oso goian egiten, eta jungeanean errez atera dira beraiek kalitatea daukatelako, eta hortik aurrea atzeraka arazoak izan ditugu, zelai asko, eta beraiek horre kalitatea daukate, eta mine egin digute, batez ere bat eta utz jarri ondoren. Bigarren zatian aldiz bueno, aurrentz jungea eta presioa zertxo baita hobetu dugu, baina ez dugu aukerari garbi sortu, ez aukeraren bat zenbatzen dut, baina besterik ez. Eta beraiek aldiz azkeneko minutan hiru aurrelarekin jokatzen ba, aukera izan dituzte, gure atzekaldean bueno, ba bizkarrasko genuen, eta aukerak sortzeko aukera esan dute, naiz eta argirik agian ez izan. Azkenik Osasunak ligako urrengo jardunaldia igande honetan jokatuko du etxean berriz ere Kadiz taldearen aurka. Neurketa arratsaldeko 6:30 izango da. Errealak ere asteazkenean jokatu zuen Errege Kopako kanporaketa Leganes taldearen aurka, eta arrakastarekin amaitu zuen, izan ere 2-3 irabaztea lortu zuen. Honekin beraz urrengo kanporaketarako pasea irabazi zuten baita ere, eta pozik azaldu ziren bai entrenatzailea eta baita jokalariak ere. Asteburu honetan berriz etxean jokatuko dute Donostiarrek Celta de Vigo taldearen kontra. Neurketa larun batean izango da arratsaldeko 4:15. Atletikek atzo arratsaldean jokatu zuen Errege Kopako kanporaketa Mantxa Real taldearen aurka, eta 8-2 irabazi zuten bilbotarrek. Partiduaren ondoren Peru Nolaskoain jokalaria mintzatu zen neurketaren inguruan. Gainera Nolaskoain lesio baten ondorio zelaitik urrun egon da orain arte, eta atzo jokatu zuen bere lehendabiziko partidua aspaldiko partez. Entzun dezagun esan zuena. Bueno, pozik ez, sentsazio hauek berriz hartzea garrantzitsua da niretzat, denbora asko ja zelaitatik urrun, ekipotik urrun, ez, da, bueno, sentsazio bizitzea, ba, berriz futbolista sentitzeko iteute, eta pozik. Ba, ez, jotak irabazi arte desea hori, lema hori, ez, barruan sartu berda, ze lanik gabe ez da horrekompensa ikan, lan asko indeu, isiltasunean bai fizikoak, bai nik, bai medikoak, horre ongea, sufritzen tal, da, bueno, hau da rekompensa, lehenengo irurogotan barren jutu titular bezala, pozik, da, eta segitzeko guagin. Bai, urtarria esan genuen, hilabete hasieran etzala erresa izango, politxa zan, baina partidu askokin, intentsitate askoko hilabetea ez, preste onbergea datorren nahi behitzeko, bihar kopako sortegoa dago, igandean ja Gasteizia goaz berriz, eta horrei behitu berdiu. Ez ez da kasualitatea ez, ekiponek Granadai kalea botazion ez, da argi genekagun pasanai behar genuen rondaz, ba, lehenengo minututik kontzentrautatea behar ginala, gure lan aiten, eta uste gure lan hain deula, partidun bat indeula, bai aurrian da bai atzian, eta horren bitartez, biharko sortuan borruan gaude. Asteburu honetan berriz, Alabes taldearen aurka neurtzea egokitzen zaie bilbotarrei, neurketa igandean izango da, arratsaldeko 6:30. Bigarren mailako neurketen inguruan, Errealeko B taldeak larunbatean izango du neurketa Leganes taldearen aurka gaueko 9:00. Aurreko asteburuan Eibarren aurka galdu eta gero indarrez ekin beharko diote partidu honi. Honen inguruan ari garela, aurreko astelenean aipatu genuen eskualdeko futbolari batek partidu honetan debuta egin zuela talde honekin, hain zuzen ere Errealeko Arrobian dabilen Jorge Agirre Lesakarrak bigarren mailako taldearekin debuta egin zuen Eibarren aurka izandako neurketan. Lesakarrarentzat egun berezia izan zen urteko azken egun hori, berarekin hitz egiteko aukera izan genuen eta B taldearekin aritzea betirako gordeko duen esperientzia izan zela ere aipatu zigun. Entzun diezaiogun. Ni konten debutanatik, azkenin aritu intzen 6 minutu dola, baina bueno, ez da egunero debutatzen bigarren mailan eta da bizi guztiko eramiko duten oroitzapen bat. Eta ber ja gauzak ongi atentzizkiten eta eta gehiago minutu gehi izan zuzten bigarren mailan, aurten duburren urtin, do dena delakoa. Eibarrek berriz, asteazkenean jokatu zuen errege kopako kanporaketa Mallorcaren aurka eta bat eta bi galdu egin zuen. Txapelketatik kanpo geratu da beraz, ligako urrengo jardunaldia urrengo astelenean jokatuko dute hauek, gaueko 9:00 Oviedo taldearen aurka. Eta amaitzeko albiste bat, Bidasoa bere neurketa lagunartekoak ja finkatua ditu, 22an, oraindik ez dakite sinfinalakoa, normalean Gasteizen, 28an, bai. Zumaian, kasu honetan, Torrelaberagan aurka, bi lagunartekoak izango dira, eta 35 urtearrena ospatuko da, datorren urtarrilaren 18an, kiroldegia, Irungo kiroldegia, lehen bai. Neurketa jokatu zen, Bidasoa, gara hartan Gorriaga Bidasoa, eta Kakaolat, 21 eta 16 irabazi zuten Juantxo Villarrealaren mutikoak. Ba, Jean-Pierre, gaurko saioaren amaierara iritsi gara, agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurean egoteagatik. Eta nola ez zuri ere eskerrak entzule beti bezala antxeta irratiko uinen atzean izateagatik. Ondo igaro dezazuela asteburua, gogoratu gaur aipatutako itzorduak eta segi bizkor. Danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza. Vederti danzare.